Victor Mbutu, Marseille Mbalo. Yebisanga, Talaka, Molona, Kasikotu la Dedi. Talaka ya Mbodi universelle. Papa français na matadi. Babingondo ya Mounou Mossi.